sasya umesema ninaona kimama manda nangina alia kalene ya unyemi na mingi elikamba ya chesilva taita tuvu wa saluzie one kakele kombeneza na nangina chote Sasya umesema ninaona kimama manda nangina alia kalene ya unyemi na mingi Elikamba ya chesu vata itatufu wa saluzie One kakeze kombeneza na nangina chote Kana nako kesi zeneza kone winyo evuyo Koke alaka kekalendike wenge wa ukwea Wite alaka waita wejunuke alaka nengi Enda alaka wete suvanjini zivuta nyanya Nanako kesi zeneza kone winyo evuyo Koke alaka kekalendike wenge wa ukwea Wite alaka waita wejunduke alaka nengi Enda alaka wete suvanjini zivuta nyanya Usenyo moikunda suvamuka unde na kendo Siana nasa zitenda numbazi atenda dimandoka Nani mabitio sana munu siana itinda yuweta Nani ya ibu kwa kiweyo na kwanga inovuku Kunda suwa muka unde na kendo Siana nase zidina ngumba zete ndaji mandoka Nani mabitio sana munu siana itinde yuweta Nani ya ibu kwa kiweyo na kwanga inovuku Kana nako kiukika nesa wele kenda utane Ule nasia ima kunumba wasia wenda utewe Najo ikuna nesa wele kenda umilwe Kose ilobi ya siya kuweyu ilie maiti mwanake Kana nako keukika nesa wele kenda utane Ule nasia ima kunumba wasia wenda utewe Kisi najo ikuna nesa wele kenda umilwe Kose ilobi ya siya kuweyu ilie maiti mwanake Sasya umesema ninaona kimama manda Nangina alia kalene ya unyemi na mingi Elikamba ya chesu vata itatufu wa saluzie One kakeze kombeneza na nangina chote Thank you. Kogoe. Jose Mutukoe, Elias Yagi Pwes, Saikoni Choir.